Мой дом. За домом, дзе я жыву, ёсць дворык. Мы там звычайна гуляем. Насамрэч, дворык выглядае нібы сапраўдны пакойчык паміж нашым домам і домам нумар 31, які выходзіць на вялікую вуліцу. І мы, дзеці з гэтых двух дамоў, часта бачымся. Гэта наш дворык. Між дамамі ёсць лесвіцы і праход. І гэта вельмі зручна, асабліва калі мы гуляем у краму ці ўяўляем, што гэты дворык – наш дом. Дворык заасфальтаваны. І мы малюем крэйдамі мэблю і розныя рэчы, напрыклад, шафы і ўсё, што нам патрэбна. У нашым доме жыве шмат дзяцей. Зусім малыя таксама гуляюць у двары, катаюцца на трохколавых роварах, бегавелах, самакатах. Але мы з імі не надта, каб гуляем. Яны замалыя. Мы – вялікія дзеці. Гуляем у свае гульні. Скакалкі, класікі, хованкі. Гушкаемся на турніках. Мы можам ганяць мяч амаль паўсюль. Але не пад вокнамі цёткі Хамберг. Бо яна злосная. Старэйшыя хлопцы часам гуляюць з намі. Але ім цікава толькі паганяць мяч ці паскакаць. Час ад часу яны прыбягаюць, калі мы скачам праз дзве скакалкі. Тады яны проста круцяць скакалкі так, што немагчыма скакаць. Хлопцы больш любяць гуляць у футбол, але не ў нашым двары. Яны звычайна гуляюць на пляцоўцы за суседнім домам. Мы гуляем у двары, пакуль нашы мамы не пачынаюць. «Хадзіце есці!» Некаторыя дзеці не звяртаюць увагі, тады мамы злуюцца і крычаць у акно. «Всё, всё! Альбо вы зараз жа ідзяце дадому, альбо...» Насамрэч, некаторыя мамы часта крычаць на сваіх дзяцей. А мая лепшая сябрука Мункан крычыць у адказ. Аднойчы, калі яна вельмі раззлавалася на сваю маму, яна крыкнула ёй: «Сціхні ўжо, старая галоша!» І ляпнула дзвярыма. Я б ніколі ў жыцці не сказала сваёй маме такое. Ды мне і не трэба, бо мы з мамай не сварымся. Я ведаю амаль усіх, хто жыве ў маім доме. У асноўным гэта мае сябры. Я ведаю, як у іх усё ўладкавана дома і які там пах. Да некаторых, напрыклад, нельга заходзіць, калі іх мамы прыбіраюць. Мая мама прыбірае не надта каб шмат, таму мы звычайна гуляем у мяне. Другую маю лепшую сяброўку завуць Лена. Звычайна мы гуляем у трох. Лена, Мункан і я. Калі мы збіраемся ў Лены, мы любім паразмаўляць з яе мамай, пакуль яна п'е каву. Мне здаецца, ёй таксама падабаецца размаўляць, бо ў Лены больш няма ні братоў, ні сясцёр. Лена ніколі не крычыць на сваю маму. У іх дома ўсё вельмі добра ўладкавана. Няма такога гармідару, як у Мункан, але ў Лены і не так весела. Спачатку я сябравала толькі з Мункан, а потым мы сталі сябраваць таксама з Ленай. Лена вельмі мілая, але мне весялей з Мункан. З ёй весь час здараецца столькі ўсяго незвычайнага. На мінулым тыдні, напрыклад, яна выйшла на двор з парай ролікаў. Ніхто з нас ніколі такіх не бачыў. Мункан нацягнула іх на ногі ды паехала. Спачатку трохі няўпэўнена, потым усё хутчэй ды хутчэй. І вось яна ўжо ўпэўнена наразае кругі па двары. Грукат стаіць страшэнны, бо жалезныя ролікі коцяцца па асфальце. А Лена, я ды іншыя малыя толькі стаім, вылупіўшыся ў баку. Неверагодна. «Ой, а можна мне таксама паспрабаваць?» Папрасілася Лена. «Не, мне трэба трэніравацца. У мяне хутка іспыты ў дзіцячую цыркавую школу», адказала Мункан, працягваючы кружыць вакол нас. «Ну, калі ласка, ну зусім трошачкі, можна нам таксама?» Не здавалася Лена. Я глядзела, як Мункан трымае рукі ды нахіляецца, праязджаючы побач з навесам для смецця, як яна схапілася за слуп, каб не ўпасці, калі паварочвала. Я таксама хацела б так пакатацца. Вельмі-вельмі. Але я не хацела да яе прыставаць. «Ну, ўсё. Думаю, на сёння хопіць», сказала Мункан і прыгожа затармазіла перад намі. Яна сцягнула ролікі, Ды пайшла дадому. Мы нават не паспелі іх як след разгледзець. Ад жаданне мець такія ж ролікі ў мяне ажно заняло дыханне. Але я не прыставала і не ныла. У той дзень мы больш не бачылі ролікаў. І Мункан нічога пра іх не казала. А я так хацела паглядзець на іх яшчэ раз. У доме нумар 31 жыве дзяўчынка, з якой мы таксама часам гуляем. Яе завуць Ула. Хаця яна не цэлы час з намі, і калі яна кліча сваю маму, то называе яе «мама Ліза». Спачатку гэта падавалася мне трохі дзіўным, але потым я даведалася, што мама Ліза не яе сапраўдная мама. Часам Ула з'язджала, і мы не ведалі куды, але аднойчы, калі мы каталіся на роварах па вуліцы, Мункан паказала на адзін дом і сказала: «Вон там жыве Ула, у тым доме, нумар 4». «Як гэта?» – здзівілася я. «Як яна там можа жыць? Адкуль ты ведаеш?» «Мама сказала». «Ага, дык вось дзе яна, калі яе няма дома», – сказала я. «Я маю на ўвазе, калі яна не з мамай Лізай». Гэта трохі дзіўна. Ва ўсіх нас ёсць толькі адна мама, звычайная. Часам, калі мы гуляем на двары, прыходзяць яшчэ іншыя дзеці, якія жывуць у іншых дамах. Сярод іх ёсць адзін хлопчык, які насамрэч крыху дурнаваты. Яго завуць Томі. Ён увесь час шкодзіць ці кажа непрыемныя рэчы, і я ніяк не магу зразумець, чаму. Аднойчы, калі адзін малы з нашага дома атрымаў у падарунак паветраны шарык, прыйшоў Томі і пракалоў яго пілачкай для пазногцяў. Пуф! Просто ўзяў ды пракалоў. Ну хіба гэта не дзіўна? Малы, зразумела, адразу ж пачаў плакаць. Я тады вельмі моцна раззлавалася на Томі. Я ўпэўненая, што яму проста хацелася мець такі шарык. Але ж нельга так паводзіцца, праўда? А літаральна днямі, калі Лена, Мункан і я былі на двары і збіраліся пабегаць з мячом, Томі пачаў яго ў нас адбіраць. «Гэй ты, не чапай наш мяч, дурань!» – крыкнула Лена. «Што ты сказала?» Ён узяў яе за локці ды прыціснуў да сцяны. «Ай, ай, ай, ай, ай, ай!» – закрычала Лена. Мункан і я паспрабавалі яе вызваліць, але нічога не атрымалася, бо мы надта слабыя, каб яго перамагчы. І тут з'явіўся нейкі дзядзька. Невядомы дзядзька не з нашага дома. У Лены на вачах былі слёзы, яе локці сталі зусім чырвоныя. Томі проста прыціснуў іх да сцяны. І як ты думаеш, што зрабіў гэты дзядзька? Дакладна, нічога. «Бачу, ты міла паводзішся з дзяўчынкамі», — толькі і кінуў ён, калі заходзіў у пад'езд. Некі дурны дзядзька. Ён што, не зразумеў, што Лене трэба было дапамагчы? Тады я проста падышла ззаду і з усяе моцы стукнула Томі па назе. Ён адразу ж выпусціў Лену. «Ай-яй-яй-яй-яй, ты што, зусім з глузду з'ехала?» — закрычаў ён. Яму было вельмі балюча. Ён ледзь не плакаў, але не хацеў, каб мы гэта бачылі. «Сам ты з глузду з'ехаў», — адказала я. «Калі табе хочацца пагуляць з намі ў мяч, так і скажы». «Ага, зараз. Чаго мне гуляць з маляўкамі?» — адказаў Томі, трымаючыся за нагу. «Ну і валі да хаты, гаўнюк!» — крыкнула Мункан. Мы развярнуліся і з усіх ног пабеглі на нашу гару. Там мы схаваліся за вялікім каменем. За нашым вялікім каменем вельмі зручна хавацца. Мы часта сядзім там утрох. Лена ніяк не магла супакоіцца. «Томі, сапраўдны гаўнюк!» — сказала Мункан. «Так, дурань дурны!» — дадала я. А Лена просто сядзела ды баюкала свае локці. Яны так моцна балелі, што яна пайшла дадому.